Bengtsson. Ja, hallå, hej. Hej. Är det här hos polisen? Ja, det är det. Du, jag tänkte bara höra med dig. Alltså, jag har haft någon slags inbrott. Jag kom hem från semestern igår. Så här, och de hade brutit upp balkongdörren och tagit några grejer och sprayat på väggen. Och så där. Det var jättefult gjort. Liksom. Och jag bara tänkte höra så där, att om det skulle vara så att det är några av era killar från polisen som har gjort det här. Finns det någon jag kan snacka med då? För jag menar, om jag bara får tillbaka mina grejer och det kommer ner, ni skickar ner någon konstapel som tvättar rent lite så där, så men kan jag ju skulle vi spraya, tycker du? Nej, jag vet inte, men jag menar om det skulle vara en polis som hade gjort det här, så tänkte jag, då kunde jag liksom, ni har varit schyssta förut och sådär mot mig, hjälpt mig när jag tar bort passet och sådär. Vad heter du? Jag heter Erik. Ja, men snälla någon, vi brukar inte springa och spraya i lägenheter. Det stod död och tängel på vägen. Men det begriper väl inte polisen har skrivit. Nej, för jag menar, ni har väl dyrkar och sånt där som ni kan ta er in med, har ni inte det? Nej, det har vi inte, möjligen lås med. Tror du att det är en låsmed som har gjort det? Nej, men du har väl en tjuv som har varit hos dig som har brutit upp dörren? Tror du det? För att en låsmed låter ju annars som troligt. För att det var ju liksom, han hade ju gått in, det var ju stängt liksom. Ja, låsmeden gör inte det utan vår inverkan och vi har inte Ja, men det är det. Men jag förstår inte varför du blir upprörd, för jag förstår att du inte gör sådana. Jo, det är att du anklagar polisen har varit i din lägenhet. Tillsammans med låsmeden, säger du. Nej, det har jag aldrig sagt. Kommer inte att säga det. Du har naturligtvis haft ett inbrott. Det måste du ju inse. Och då, skulle du vara vettig nu så skulle du göra en anmälan. Ja, men det känns ju meningslöst att göra anmälan till er om det är så att det är ni som har varit inne i lägenheten. Ja, men vi har väl inte varit inne i din lägenhet. Det finns inga poliser som går in och gör på det viset. Det begriper du ju. Men, tänk om de har varit fulla och sådär och inte vetat vad de har gjort. Liksom. Ja, och då är det en polis och en låsmed som har varit där då och varit i din lägenhet. Ja, en full Hur för sen kan du få ihop detta? För jag tänkte bara en lapp. Om du sätter en lapp bara i dörren, du vet att alla poliserna går in och skriver liksom, vad schyssta, lämna tillbaka grejerna, killen har inget gjort någonting och sådär. Så kan ju de snacka med låsmeden så kanske jag får tillbaka grejerna. Ja, men du, jag tycker du kommer med så otroliga anklagelser så det är något alldeles hårresande. Du, det var en annan grej jag tänkte på. För jag tänkte, kan jag komma ner till er och märka min cykel med sån här märkpenna? Ja, det finns ju att låna här. Det gör det? Ja. Tack så mycket. Hej. Hej.